wybierzesz? Szczegóły w salonach Dacia. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 11 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. W związku z koronawirusem szkoły i uczelnie zostaną zamknięte na 2 tygodnie. Otwarte będą jeszcze jutro i pojutrze, mówi w Trójce wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Kobieta z Łodzi z koronawirusem zakaziła się od osoby z Norwegii. O szczegółach poinformował wojewoda łódzki. Na Węgrzech ogłoszono stan zagrożenia w związku z koronawirusem. Zajęcia dydaktyczne w szkołach i uczelniach wyższych będą zawieszone na 2 tygodnie. Poza tym odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin oraz muzeów. To decyzje, które zapadły na posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Decyzja obowiązuje od 12 do 25 marca, ale jutro i pojutrze placówki nie będą zamknięte. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. Czwartek i piątek, on obejmuje zawieszenie działań dydaktycznych i wyławczych, ale nie opiekuńczych, czyli tak naprawdę oznacza, że w szkołach podstawowych i przedszkolach ta działalność opiekuńcza będzie. Te 2 dni są po to, żeby rodzice, którzy nie mogą w jakiś inny sposób zaopiekować się dziećmi, żeby mieli te 2 dni na to, żeby takie działania po prostu podjąć. Wiceminister odniósł się na naszej antenie do kalendarza roku szkolnego. Jeżeli chodzi o terminarz roku szkolnego, to nie stanowi zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. A rodzice dzieci do lat 8 będą mogli skorzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% wynagrodzenia. Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 27 przypadków koronawirusa. O ostatnich poinformowano po południu. Wśród zakażonych jest kobieta z Łodzi. To pierwszy przypadek koronawirusa w Łódzkiem. Wiadomo, że wróciła z Norwegii. Miała ona kontakt z osobą chorą na terenie innego kraju, była to Norwegia, z której tutaj wróciła, gdy tylko się dowiedziała o tym, że miała kontakt z osobą chorą. Niezwłocznie stawiła się na izbę przyjęć szpitala biegańskiego, gdzie lekarze natychmiast poddali ją hospitalizacji, a dzisiaj przeprowadziliśmy badania i dlatego widzimy się tutaj. Mówił wojewoda Tobiasz Bocheński. Druga osoba, u której dzisiaj potwierdzono koronawirusa, to dziecko z Cieszyna w województwie śląskim. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, główny inspektor sanitarny rekomenduje wstrzymanie lub znaczne ograniczenie odwiedzin w szpitalach. Jednocześnie zlecił odwoływanie wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych w takich placówkach. Do Polski nie wpuszczono 5 osób, które miały podwyższoną temperaturę. Chcieli oni dostać się do kraju przez przejście na Podlasiu. O wstępnych wynikach kontroli, która od wczoraj obowiązuje na przejściach polsko-litewskich i polsko-białoruskich, powiedział pułkownik Andrzej Stasiulewicz ze Straży Granicznej. Stwierdzono 6 przypadków u podróżnych podwyższonej temperatury ciała. 5 osób byli to cudzoziemcy, którym odmówiono wjazdu na terytorium Polski. 1 przypadek to był obywatel Polski, któremu zezwolono na wjazd i obecnie znajduje się pod nadzorem sanepidu i jest w tak zwanej kwarantannie bezobjawowej. W ciągu doby strażnicy graniczni i strażacy skontrolowali 5,5 tysiąca ludzi. Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Belgii. Tamtejszy minister zdrowia poinformował, że w Brukseli zmarł 90-letni pacjent, który był w ciężkim stanie. Jednocześnie liczba zakażonych wzrosła do 314. Mimo dobrej opieki i starań lekarzy, pacjent zakażony koronawirusem zmarł, powiedziała minister zdrowia. Maggie de Blok poinformowała też, że pacjent miał długą historię medyczną z licznymi schorzeniami. Spośród 314 zakażonych osób w Belgii, kilku pacjentów przebywających w szpitalach jest w stanie ciężkim. Z informacji przekazanych przez belgijskie Ministerstwo Zdrowia wynika, że są to osoby starsze z problemami zdrowotnymi. Niektórzy wrócili z regionów wysokiego ryzyka, inni mieli kontakt z zakażonymi osobami. Od wczoraj w Belgii potwierdzono kolejnych 47 przypadków zakażenia z ponad 630 przebadanych próbek. W sumie od początku epidemii przeprowadzono w Belgii ponad 4000 testów na obecność koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stan zagrożenia wprowadza węgierski rząd. Rząd zgodnie z propozycją sztabu operacyjnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zdecydował ogłosić nadzwyczajny porządek prawny, stan zagrożenia na terenie całego kraju. Ten stan zapewnia najszerszy zakres uprawnień władzom państwowym w celu skutecznej obrony. Tak mówił szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyás. Węgry wprowadzają zakaz wjazdu na teren kraju dla osób z Włoch, Chin, Iranu i Korei Południowej. W przypadku przyjazdu obywateli Węgier z tych krajów automatycznie zostaną oni objęci kwarantanną domową. Na Węgrzech jest 13 osób zakażonych koronawirusem. To był serwis Trójki. Jest 17.05, informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dziś wieczorem Liga Mistrzów, piłkarzy, siatkarzy, jest Puchar Polski, także dzieje się, ale nie od piłki zaczniemy, a od krążka. Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował, że rozgrywki wszystkich polskich lig zostały zakończone bez względu na jakim etapie są, a to oznacza, że bez rozegranych playoffów mistrzem Polski został GKS Tychy, który był najlepszy w fazie zasadniczej. Decyzja jest zdecydowana, ale konieczna, tłumaczy prezes PZHL Mirosław Minkina. W tym momencie doszliśmy do takich, a nie innych rozwiązań. Myślę, że w trosce o kibiców, zawodników, całą rodzinę hokejową i to, co się ostatnio dzieje w naszym kraju w związku z koronawirusem, myślę, że to jest jedyna słuszna decyzja. To gwoli formalności. Wicemistrzem Polski została Unia Oświęcim, a trzecie miejsce ex aequo zajęli JKH GKS Jastrzębie oraz GKS Katowice. To teraz już o rozgrywkach, które wciąż trwają. Jeszcze trwają. Dziś w Lidze Mistrzów mecz z kibicami na Anfield i bez kibiców na Parc des Princes. Kilka tygodni temu Liverpool przegrał z Atletico 0-1 i dziś u siebie straty będzie chciał odrobić. Forteca Anfield oczekuje. Wyzwanie od początku było jasne. Pokonać ich to jedna z najtrudniejszych misji futbolu. Oni nie wystawiają białej flagi, walczą do końca. Ale my także. To trener Jurgen Klopp. Historia? Liverpool grał u siebie z Atletico 2 razy. Raz zremisował, raz wygrał. Ale dziennik Liverpool Echo przypomina. Madrytczycy już raz wyrzucili The Reds z pucharów w 2010 roku. Wtedy chodziło o Europa League. A dodajmy też, że ostatnio w maszynce do wygrywania stworzonej przez Jurgena Kloppa coś się zacięło. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Anfield być może pomoże The Reds odrobić straty. Nie zrobi tego Parc des Princes. PSG przegrało w pierwszym meczu z Borussią 1-2 i teraz w rewanżu grać będzie nie w 12, a w 11. W Pucharze Polski pierwszym półfinalistą została Krakowia. Dziś do pasów dołączyć może Lechia albo Piast. Początek spotkania o 18. Tak jak starcie Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu z Kuzbasem Kemerowo mistrzowie Polski wygrali 3-2. Rewanż mają u siebie, ale zagrają przy pustej hali. A do tego siatkarze przyzwyczajeni nie są, mówi prezes klubu Sebastian Świderski. Na pewno będzie to dziwne spotkanie, ponieważ ja sobie nie przypominam, żeby rozgrywać ważnych spotkań międzynarodowych przy pustych trybunach, bez oprawy, bez w ogóle ludzi dopingujących. To będzie naprawdę dla nas nowum. Natomiast mam nadzieję, że nasi zawodnicy poradzą sobie z tym. Na koniec znów piłka nożna. Nasza kobieca kadra wygrała 5-0 na wyjeździe z Azerbejdżanem. Zatem po 3 meczach eliminacji Euro 2021 Polki mają 7 punktów. I co ciekawe, rozmawiałem z trenerem Miłoszem Stępińskim i mówił, że maksymalnie jedna bramka będzie strzelona przez naszą reprezentację, bo tak defensywnie grają Azerki, a tutaj 5 bramek, tak jak w meczu z Mołdawią, także świetny wynik. Za 2 godziny skoki, bo przecież skaczą w Trondheim, a w treningach dobrze radził sobie Stoch. No i jeszcze parę sukcesów po 19 będzie, bo czemu nie? Mateusz Fusiarz, dziękujemy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w śnieg. Najwięcej opadów w centrum i na północnym wschodzie. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna jutro od 10 stopni. Od tylu się zaczyna, tyle na północy. Około 13 w centrum do, uwaga, 17 na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej od 8 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy uwag w jednej tylko sprawie: przebiegu szlaków kolejowych i dróg, które powstaną w ramach projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś w nocy zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, a już z samego rana zarząd CPK razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę o współpracy dotyczącej części drogowej projektu. Jak mówił Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, jest kilka tras, które trzeba zbudować lub przebudować. Nawet najlepiej zorganizowany transport kolejowy nie zastąpi potrzeby dobrych i wygodnych dróg, którymi musimy do Centralnego Portu Komunikacyjnego dojechać. Więc generalnie mówimy o trzecim pasie A2. Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówimy o nowym przebiegu S10. Dzisiaj wiemy DKS 10. No i oczywiście myślimy też horyzontalnie. Myślę, że duża obwodnica jest po prostu potrzebna, żeby CPK sprawnie funkcjonował. Autostradowa obwodnica Warszawy jest ujęta w projekcie programu wieloletniego jako jedna z inwestycji do realizacji. Wszyscy, którzy jeździli 50-ką, wiedzą, że ta inwestycja też jest już spóźniona o wiele lat i bardzo się cieszymy, że Centralny Port Komunikacyjny jest tym spustem. Dziś w nocy zakończyły się konsultacje. Wiem, że poszczególne samorządy wyraziły swoją dezaprobatę, że na przykład wyrzucany do kosza jest studium z 2013 roku, jeśli chodzi o przebieg tak zwanego Y-ka kolejowego. Oczywiście ten proces inwestycji na pewno nie będzie łatwy. Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw CPK. W Polsce przez ostatnie 30 lat praktycznie nie budowano linii kolejowych, zlikwidowano kilka tysięcy linii kolejowych, więc można powiedzieć, trochę się ludzie w ogóle odzwyczaili w Polsce, że się buduje tory, że się buduje kolej. A nie da się tak budować, żeby to był niczyja ziemia, niezabudowana, bez niczyjego pola, bez niczyjego sadu łąki. Przedstawione przez CPK warianty linii kolejowej dużych prędkości zburzyły nie tylko mieszkańców, ale tak naprawdę radnych, również nas. Burmistrz podwarszawskiego Brwinowa Arkadiusz Kosiński. 7-8 lat temu ta trasa omijała tereny zabudowane, a w nowych wariantach w każdym przypadku wchodziła w tereny zabudowy mieszkaniowej. Wieś Biskupice praktycznie przestanie istnieć. To dopiero pierwszy etap. Wpłynęło ponad 30 tysięcy uwag samych internetowych. Jeszcze zliczamy uwagi zgłoszone w formie papierowej. I teraz każda sytuacja będzie analizowana w sposób oddzielny. Rozmawiamy o rozwiązaniach na poziomie studialnym. Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. I dobrze się dzieje, że rozmawiamy z mieszkańcami, z użytkownikami terenów tak wcześnie. Ta sytuacja oczywiście wywołuje emocje, bo wiele rzeczy jest jeszcze niedookreślonych. Te emocje są całkowicie zrozumiałe, natomiast stanowią one dla projektantów, dla decydentów dodatkowy ładunek wiedzy do wykorzystania w procesie inwestycyjnym. Ale proszę zwrócić uwagę na tekst tej strategii i w tekście już wyraźnie napisano, że to nie jest przymiarka do linii, że to nie są koncepcje, tylko że to są warianty, które zostały przeanalizowane, wypracowane jako te najlepsze z możliwych. Rozumiem, że Państwo też tutaj są przygotowani na to, że łatwo nie będzie. Generalnie jest to bardzo, bardzo wstępny etap i proszę też wszystkich, takim pismem też się zwrócę do wszystkich samorządowców, mieszkańców, żeby generalnie rzecz ujmując nie ustawiali się do tego plecami, że ktoś robi coś przeciwko nim. Tylko to jest wstępny etap, na bazie którego dopiero kolejne kroki będą czynione i za 3 lata będziemy mogli bardziej precyzyjnie dyskutować a propos konkretnej działki i konkretnego zabudowania. W piątek Centralny Port Komunikacyjny ma szczegółowo podsumować przeprowadzone konsultacje. Studium, które powstanie, będzie podstawą do szczegółowej wyceny i projektowania przebiegu tras kolejowych i drogowych. A wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 po 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17.21. O sprawach międzynarodowych o tej porze bardzo dużo Państwu opowiadamy. Dzisiaj nie będzie inaczej. Bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się, redaktorze, zdaje się, w Moskwie, prawda? Władimir Putin zamierza zostać jednak prezydentem. Michał Rzekowski w studiu. Dzień dobry. No, zamierza zostać prezydentem i nawet do 2036 roku ma taką szansę. Ale czy rzeczywiście, no to jeszcze nie do końca jest pewne, aczkolwiek... Myślę, że to już jest przesądzone w jego umyśle na pewno. A dlaczego, jaka konstrukcja prawna ma w tym pomóc i ma do tego doprowadzić, o tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Ze mną w studiu dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Lub dobry wieczór, chociaż nie, już jaśniej. To raczej dzień dobry w takim razie. Zanim porozmawiamy o Władimirze Putinie i jego karierze prezydenckiej, nie naprawdę robiącej duże wrażenie, jeżeli chodzi o długość i próby planowania, myślę, że porozmawiajmy o Katyniu i podejściu Rosji. No, na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80. rocznicy tej zbrodni, Władysław Szwed w 2005 roku razem z Siergiejem Stryginem napisał książkę negującą zbrodnie sowieckie w Katyniu i zamordowanie z rozkazu Stalina i Berii polskich oficerów. Szwed opublikował w sobotę w RIA Nowosti artykuł, w którym napisał, że zbrodni dokonali Niemcy. Od tamtego czasu coraz częściej mówi się, że Rosja zamierza uderzyć w naszą rocznicę zbrodni katyńskiej. Artykuł Szweda opublikowano także dzień po 80. rocznicy, kiedy to Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tysięcy obywateli polskich. Yes, I was present at the mass graves in Katyn, where many, many murdered Polish officers were disinterred. Człowiek, który widział Katyń. Audycja przygotowana przez Jacka Kalabińskiego. Byłem na zbiorowych grobach w Katyniu, gdzie wielu, wielu pomordowanych polskich oficerów zostało ekshumowanych pod nadzorem Niemców, którzy odkryli te groby. Faktem jest, że to Rosjanie wymordowali polski korpus oficerski. Nawet wtedy było dla mnie oczywiste, że Rosjanie pomordowali polskich oficerów dlatego, że oficerowie ci stanowili elitę. Stanowili wykształcone, oczywiste, solidne jądro antykomunizmu, które pozostałoby w powojennej Polsce i uczyniłoby Polskę znacznie trudniejszą do strawienia przez Rosję. So they were an obstacle to be removed. Tak więc byli oni przeszkodą, którą trzeba było usunąć i która została siłą usunięta. Yes, I was present at the mass graves in Katyn, where many, many murdered Polish officers were disinterred. Był to wywiad z pułkownikiem Van Vlietem, jedynym żyjącym z czterech alianckich oficerów, których Niemcy w maju 1943 roku zawieźli do Katynia. Wywiad Jacka Kalabińskiego z 5 marca 1989 roku, nagranie z archiwum Polskiego Radia i Radia Wolna Europa. Tłumaczenie wywiadu czytał Piotr Mroczek. No właśnie, to jest wstęp do naszej rozmowy tak też jest. O negacjonistach i tej kampanii, która podobno już się dzieje w Rosji. Są przygotowania. Niepodobno, ale się dzieje. To się dzieje od dłuższego czasu i działa się cały czas. Bo nigdy nie było tak, że ta grupa była jakoś w Rosji totalnie wyciszona, że nie była ona wykorzystywana, że nie pozwalano jej mniej lub bardziej punktowo na ataki na uznaną przecież formalnie zarówno przez władze Związku Radzieckiego, jak i potem Rosji i samego Władimira Putina prawdę o dokonaniu tej zbrodni. Myślę, że od kilku miesięcy w ramach wzmożenia ze strony Rosji ataków, prób redefinicji historycznych, które zaistniały w roku czystym, w związku z rokiem 38, z monarchią, z wybuchem II wojny światowej, z wieloma innymi rzeczami, o których też rozmawialiśmy w tym studiu, było jasne, że również kwestia katyńska zostanie w jakimś stopniu przez państwo rosyjskie podniesiona na nowo, jak nie przez samego Władimira Putina. Zaskoczyło nas, że to on to podniósł także w ostatnich dniach. To przynajmniej przez ludzi działających niejako z jego podyszczenia. No właśnie, to słyszeliśmy przed chwilą no wspaniałe nagranie, unikalne, jeżeli chodzi o świadka tej zbrodni, przywiezionego oficera amerykańskiego na miejsce. Polecam zresztą na stronach Polskiego Radia odszukanie tego nagrania. Niesamowite, jak on opowiada, co widział, jak przebiegała w ogóle ta wizja lokalna, bo tak ją możemy nazwać na miejscu. No, i to jest w wśród opinii publicznej na Zachodzie obecny, ta prawda Katyn, jest obecna. Panie redaktorze, w jaki sposób można kłamać w tej sprawie? Jeżeli mówimy tutaj o kwestiach opowiadania przez Polskę swojej historii, Katyn jest jedną z tych rzeczy, która się Polsce bardzo udała, w sensie opowiedzenia Zachodowi o tej tragedii, o tym, co zrobili Sowieci w roku 1939. Zrobiła to jeszcze w dużej mierze polska emigracja przed rokiem 1989. I w tej chwili Polska to opowiada. Mamy Muzeum Katyńskie, mamy różnego rodzaju konferencje, spotkania, upamiętnienia. Ostatnio bardzo dużą konferencję organizowaną między innymi przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ale i w Rosji też tą sprawę opowiadano, też była ona tam dość jasna, ale Rosja jest krajem pod rządami Władimira Putina, w którym bardzo łatwo przechodzi zmiana narracji, w którym bardzo łatwo można przejść od chwalenia kogoś do ganienia, od stawiania komuś pomników, do zrzucania go z tych pomników. I ludzie wierzą Putinowi w te kłamstwa, czy w ogóle w propagowanie takich... Ja myślę, że oczywiście ludzie wykształceni, ludzie posiadający wiedzę na temat zbrodni katyńskiej, pamiętający kwestię stalinizmu, Putinowi nie wierzą, a wielu ludzi, no cóż, poziom wiedzy historycznej wśród wielu ludzi nie jest zbyt wysoki, również w Polsce. Ja myślę, że nawet w Polsce by się znaleźli ludzie, którym by się dało pewnego rodzaju kłamstwa wcisnąć, co dopiero w Rosji. Władimir Putin zostanie rzeczywiście prezydentem do 2036 roku w wyniku tych zmian konstytucyjnych, które zostały przyjęte przez... Wie pan, jeżeli wniosek Dumy? Do tej składa pierwsza kobieta w kosmosie, czyli Walentyna Tereszkowa, to rzeczywiście trudno to jest... Znaczy, ona rzeczywiście była w kosmosie, żeby to nie zabrzmiało jak ironia w tej nie, sytuacji. Nie, Walentyna Tereszkowa to jest postać bardzo historyczna, obok Elżbiety II chyba największa żyjąca kobieta. Natomiast ona była tą osobą, która ten wniosek składa. To jest nieprzypadkowe, to jest legitymizacja ze strony żywej postaci historycznej. Myślę, że pewną formalnością będzie referendum, pewną formalnością jest też uchwała Trybunału Konstytucyjnego, której dopomina się prezydent Putin. Raczej ta kwestia nastąpi, na czystą logikę. I będzie miał poparcie wśród Rosjan? Głowa rosyjskiego państwa traci poparcie dopiero wtedy, kiedy je traci, czyli w momencie, kiedy upada. I Rosjanie zgodzą się naprawdę na to, by do 2036 roku... Myślę, że jeżeli nie nastąpią nadzwyczajne fakty, tak, zgodzą się. Ale to wtedy będzie miał 83 lata Władimir Putin. Będzie miał taką moc polityczną, by królowa rządzić. Królowa Elżbieta II jest panującą monarchinią. Ale królowa Elżbieta II to trochę inne warunki premier polityczne. Premier Malezji 93 lata, wiem. Malezja też inna. Domyśla się pan redaktor i pewnie i państwo, że wpadliśmy tutaj w odrobinę ironii, ale nie kwestia wieku jest tutaj najważniejsza. Tutaj najważniejszą kwestią jest kwestia woli politycznej samego Władimira Putina i możliwości jego przetrwania u władzy. Natomiast co do kwestii zdrowotno-życiowych, no cóż, nikt z nas nie jest tutaj do końca panem swojego losu, ale wiem, że medycyna poszła jednak bardzo mocno do przodu. I Rosja będzie jakim państwem? Tym, którym jest teraz? Tak. Tak, z ewentualnymi... Z taką polityką historyczną na przykład wobec Polski? Lub też w wypadku kwestii, jeżeli nagle w Rosji te kwestie się zmienią, będzie nastąpiła jakaś forma pojednania, będzie dla Rosji ona potrzebna, tak, ta kwestia może się zmienić. Pamiętajmy, że w roku 2010 na przykład Władimir Putin po tragedii smoleńskiej nagle zgodził się, aby podkreślić wkład polskiego wojska w zwycięstwo w II wojnie światowej, ale potem to odwołał. I mamy na przykład chociażby kłamstwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Władimir Putin realizuje politykę, która mu w danym momencie odpowiada. Doktor Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Michał Żakowski, panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17.29. Za chwilę najważniejsze informacje ze świata ekonomii. Ostatnio należy wsłuchiwać się w to, co dzieje się w gospodarce, bo to ważne informacje dla każdego z nas. Będą także informacje pogodowe. Niemniej dla wielu istotne. Popołudniowa audycja i już za moment więcej informacji. With new ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. Same as they have always looked. They talk as they have always talked, but before your eyes they are changing. Obiecane informacje już teraz. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Państwo pomoże firmom, które ponoszą straty z powodu koronawirusa. W pierwszej kolejności dotyczy to firm turystycznych i transportowych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z tanich kredytów oraz możliwości odroczenia płatności podatków i składek na ZUS. Ochroną mają zostać objęci także pracownicy firm zmuszonych do przestoju. O szczegółach Paweł Mytlewski. Pakiet osłonowy pozwoli przedsiębiorcom skorzystać z opcji bezpłatnego rozłożenia na raty podatków z tytułu PIT, CIT i VAT oraz składek na ZUS. Bank Gospodarstwa Krajowego obniży też wysokość wymaganego wkładu własnego i zwiększy maksymalną wysokość pożyczek dla firm. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz tłumaczy, że chodzi o to, by utrzymać płynność finansową zagrożonych przedsiębiorstw. Jesteśmy przygotowani do tego, aby dać bezpieczeństwo i spokojną ścieżkę przejścia przez ten trudniejszy dla Polski, dla europejskiej, dla globalnej gospodarki czas. W przypadku przestoju związanego z koronawirusem pracownikom firmy będą przysługiwały świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu, ale my do tego tematu wrócimy w Trójce już za godzinę. Naszym gościem będzie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Jutro przed południem prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami instytucji finansowych. Uwzględniając sytuację obywateli i firm związaną z koronawirusem, zamierza wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. A w związku z wirusem Komisja Nadzoru Finansowego chce podwyższenia limitów transakcji bezstykowych bez użycia PIN-u. O wsparcie do NBP zaapelował szef komisji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzmacnia współpracę z Prokuratorią Generalną. Na czym to będzie polegać, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. W szczególnie ważnych sprawach prokuratoria generalna będzie zastępcą procesowym w odwołaniach sądowych od decyzji prezesa UOKiK. Oznacza to, iż radca prokuratorii generalnej wspólnie z radcą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie występował w sądzie wówczas, gdy przedsiębiorca odwoła się od decyzji prezesa UOKiK-u. W konsekwencji dzięki odciążeniu od postępowań sądowych pracownicy urzędu będą mogli skoncentrować się na nowych postępowaniach. Sesja na warszawskiej giełdzie ponownie zakończyła się na sporym minusie. Indeks największych spółek stracił blisko 6%. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,07 zł. Kurs funta to 4,93. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Kluczowy dla warszawskiej giełdy indeks WIG20, o której Sylwia powiedziałaś, jest, proszę Państwa, dzisiaj o 30% niżej niż na początku 2020 roku. Prognozy dla rynków nie są zbyt optymistyczne. Prognoza pogody chyba wyraźnie lepsza. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami tylko przelotne opady deszczu, choć w Sudetach opady deszczu przechodzące w śnieg. Ale temperatura wysoka, proszę posłuchać, od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18 minut pozostało do 18. Już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Zapraszam na spotkanie z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong. I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Minister cyfryzacji Marek Zagórski jest naszym gościem. Dobry wieczór. Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu, unikaj większych skupisk ludzi. Takie jest ogólne przesłanie w związku z koronawirusem. Rząd nie planuje posiedzeń w trybie telekonferencji? Nie, mówię rząd, zupełnie poważnie. Rząd nie. Natomiast rzeczywiście sugerujemy na to, żeby ograniczyć liczbę spotkań, które nie muszą odbywać się w trybie bezpośrednim. Nie muszą. I w związku z tym promujemy także tryb zdalny. Zaraz o tym porozmawiamy. Wiele rzeczy można zrobić zdalnie, więc jeżeli nie ma takiej wielkiej potrzeby. No właśnie, natomiast nie planujemy, żeby rząd, Rada Ministrów się miała zbierać zdalnie. Ale są jakieś środki ostrożności zabezpieczające ministrów dodatkowe? Nie. Myślę, że nie ma. Pilnujemy się sami na tyle, na ile... I pilnują państwo obywateli też, wydając różne zalecenia i rozporządzenia. Troszczymy się, może lepsze sformułowanie. No to dobrze. Co dziś, panie ministrze, można załatwić przez internet? Pytam przede wszystkim o sprawy urzędowe. Sprawy urzędowe, w kontekście oczywiście, w którym jesteśmy, prawda? Więc tu zawsze trzeba podkreślić, że można załatwić wszystko. W tym sensie, że nawet jeżeli nie ma jakiejś e-usługi, to istnieje taka specjalna usługa, która się nazywa pismo ogólne, które możemy wysłać do urzędu, podpisać profilem zaufanym. I chociażby w takich sytuacjach... Jak ktoś nie ma profilu zaufanego? To trzeba założyć profil zaufany. To też można zrobić zdalnie, jeżeli mamy konto. Czyli w największych bankach. Nigdzie nie trzeba iść, żeby mieć profil. Jeżeli mamy konto w bankach, tych największych polskich bankach, które posiadają bankowość elektroniczną, polskich, działających w Polsce, bo nie tylko, które są polską własnością. Natomiast w tych największych bankach, czyli mniej więcej 80% rachunków bankowych jest objętych taką możliwością potwierdzenia profilu zaufanego zdalnie, jeżeli nie, można to zrobić na poczcie w urzędach. I dzięki temu można tak naprawdę nawet w sytuacjach, w których nie ma pierwszej usługi albo minął nam termin na przykład jakiś i no, nie mamy inaczej, możemy wysłać takie pismo, możemy wysłać pismo do urzędu w każdej sprawie. No to ja panu podam przykład. Otóż mam takie zlecenie stałe, które niestety zostało zrobione w banku, a nie przez internet i powinnam je w tymże banku odwołać i teraz musiałabym się tam udać. A wolałabym tam nie iść. Nie, myślę, że wszystkie banki umożliwiają komunikację czy to telefoniczną, czy internetową. No właśnie mój nie umożliwi. Polski bank. No to ja mi nie umożliwił. Będziemy także zwracać uwagę na to różnym firmom, bo to nie tylko chodzi o banki, do tego, żeby w jak największym stopniu w tej sytuacji, zresztą w ich interesie ułatwiały komunikację elektroniczną swoim klientom. A czy są w związku właśnie z koronawirusem jakieś nowe możliwości, których do tej pory nie było, jeśli chodzi o załatwianie spraw przez internet? Nowych nie, natomiast dlatego, że nie wytworzyliśmy takich w ciągu tych kilku dni czy kilku tygodni, natomiast my zwracamy uwagę... Ale widać uwagę... jakieś potrzeby, że coś powinno być zrobione na wypadek takich sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj. Na pewno konieczne jest upowszechnienie jeszcze raz możliwości pracy zdalnej. Natomiast to nie jest tak, że nie ma takich narzędzi. Natomiast takie narzędzia są ogólnie dostępne. Natomiast na pewno potrzeba jest upowszechnienia i edukowania na ten temat. Pokazywania, a czy potrzebne są jakieś rozwiązania ustawowe w pana dziedzinie w związku właśnie z sytuacją, która pokazuje nam różne rzeczy, które być może były mniej widoczne? Nie, tutaj nie widzimy na ten moment takiej potrzeby. Zresztą specustawa o koronawirusie daje takie narzędzia, gdzie możemy w razie czego interweniować. Dzisiaj takich potrzeb nie widzimy, ale to sytuacja się zmienia. Natomiast jeszcze raz to powtórzę. Chcemy przede wszystkim wskazywać obywatelom na możliwości, które już dzisiaj daje internet. Jeśli chodzi o zdalną pracę, to bym chciała o to zapytać za moment, ale teraz pojawia się też takie pytanie w związku z kampanią wyborczą i to pytanie nie po raz pierwszy się pojawia. W różnych sytuacjach już było, nawet bez szczególnych, prawda, trybów, o głosowanie poprzez internet. Czy to nie powinno nas nauczyć jednak, że są sytuacje, w których takie głosowanie internetowe, głosowanie nieosobiste byłoby wskazane? Pani redaktor, no, ja tutaj będę konsekwentny. Uważam, że jeśli chodzi o głosowanie przez internet, z uwagi na zagrożenia, które niesie ze sobą ten fakt głosowania przez internet, na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować w pełni bezpieczeństwa takiego głosowania, a także z uwagi na to, że ten akt wyborczy, pomimo okoliczności, w których się rozmawiamy, akt wyborczy to jest jednak pewien obowiązek obywatelski. Ja jestem raczej zwolennikiem głosowania w sposób tradycyjny, czyli głosowania w lokalu wyborczym, co nie znaczy, że nie można w samym lokalu wyborczym wprowadzać metod, które będą ten tryb ułatwiały, zwłaszcza tryb liczenia głosów, to znaczy? Przyspieszały. Na przykład głosowanie elektronicznie, ale już w lokalu wyborczym. O czymś takim można mówić. Natomiast głosowanie przez... Pan mówi o przyspieszeniu, ale tak, chodzi o inne sprawy. Ja uważam, że... Czyli żadne takie prace nie są prowadzone w tym kierunku? Nie, bo ja myślę, że nawet gdyby były, to by państwo nie zdążyli do wyborów prezydenckich. To już w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby wprowadzić takie rozwiązanie. Nawet gdybyśmy przepisy zmienili, to technicznie nie jesteśmy na to gotowi na pewno. Powiedział pan, że niemal wszystko można załatwić przez internet, a właściwie nawet chyba pan nie użył słowa niemal. Czyli ocenia pan stan e-państwa na jaki stopień? W takim podstawowym wymiarze, gdzie jak pani redaktor mnie pyta, co można załatwić przez internet, to w takim trybie niedoskonałym jeszcze, bo zaraz powiem, co rozumiem przez tryb doskonały, można dzisiaj każdą interakcję z urzędem przeprowadzić w drodze elektronicznej. Natomiast tryb doskonały to jest obsługa, to jest po pierwsze wdrożenie usług, wielu usług, które odciążają nas od konieczności uzupełnienia danych, usług, które zaciągają dane z różnych rejestrów w trakcie realizacji. A tak naprawdę to, co na czym nam najbardziej zależy, to jest obsługa całych procesów i to procesów w takim dłuższym horyzoncie. Zgłaszam narodziny dziecka, jednocześnie wnioskuję o 500+ i jednocześnie mogę je w jakiejś perspektywie zapisać do żłobka, wszystko drogą elektroniczną, ale także takich procesów bardziej złożonych, jak na przykład nie wiem, wnioskowanie o pozwolenie na budowę, co jest rzeczywiście bardzo złożonym procesem, a jednocześnie dążymy do tego, żeby on był jak naj... Wszystkim resort cyfryzacji pracuje. Nie tylko resort cyfryzacji, wiele ministerstw nad tym także pracuje. Generalnie chodzi nam o to, żeby ten proces obsługi obywatela był jak najmniej uciążliwy dla niego, jak najwięcej czynności, żeby odbywało się w tle. I tak naprawdę chodzi nam o zminimalizowanie tej interakcji z urzędem. Zawieszone są zajęcia dydaktyczne na uczelniach. Czy wszystkie polskie uczelnie mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych zdalnie? Chyba nie. Znaczy, nie odpowiem, że wszystkie, natomiast zdecydowana większość na pewno. Jeśli chodzi o uczelnie, to tutaj ta możliwość komunikacji, po pierwsze możliwość komunikacji ze studentami jest i z pracownikami naukowymi jest dosyć mocno rozwinięta, więc wydaje mi się, że nie powinno być większego problemu w większości uczelni. Inną kwestią jest, czy są odpowiednie materiały dydaktyczne, zasoby, które mogą być wykorzystywane w takim trybie całkowicie zdalnej edukacji. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to jest standard, do którego wiele uczelni dąży, żeby jak najwięcej zajęć było, niezależnie od tego trybu normalnego, jak najwięcej zajęć było możliwych zdalnie i według mnie sporo uczelni w Polsce, na przykład SGH w Warszawie, które tak naprawdę ma taką możliwość, taki potencjał, żeby prowadzić cały cykl szkolenia, cały cykl edukacji już przy wykorzystaniu materiałów elektronicznych, a tym samym robienia go zdalnie. A jak to wygląda, jeśli chodzi o szkoły? Jeśli chodzi o szkoły, to tutaj wygląda trochę gorzej, dlatego że my jesteśmy na etapie budowania tego całego systemu. Jednym podstawowym elementem I chyba też dostępności sieci i przepustowości. Podstawą tego systemu jest ogólnopolska sieć edukacyjna, czyli doprowadzenie szybkiego internetu do wszystkich szkół. Jesteśmy trochę dalej niż na półmetku. Plan był taki, żeby do końca tego roku zapewnić wszystkim szkołom dostęp do szybkiego internetu. Zrealizujemy to. Natomiast równolegle z tym muszą być i są prowadzone, ale to jest drugi etap. Prace, które z jednej strony będą tworzyły platformy z udostępnianiem różnego rodzaju narzędzi wspierających proces edukacji, ale także udostępniających e-zasoby. Kolejnym etapem, czy jakby równorzędnym krokiem, to jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, żeby nauczyciele wiedzieli, jak z tych narzędzi korzystać. A jak wygląda kwestia e-pracy? Jak wiele firm może w ten sposób funkcjonować? Bo wiadomo, że są takie, które nigdy nie będą tak funkcjonować, prawda? Bo produkcja się w tym systemie nie zrobi. Nie da się produkcji realizować w systemie telepracy. Ale są takie firmy, które nie są firmami trzyosobowymi, ale takimi, które mają większą liczbę pracowników i mogą w 100% tak funkcjonować. Branża informatyczna może nie w 100%, ale w dużym sporo część można wykonywać zdalnie. Są wszelkiego rodzaju usługi doradcze chociażby, które oczywiście mogą być wykonywane zdalnie. Dzisiaj ta możliwość pracy zdalnej jest uzależniona od decyzji pracodawcy. Pracodawca może zezwolić pracownikowi na taki tryb pracy i to jest normalna praca na normalnych zasadach z pełnym wynagrodzeniem, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. To, co my chcemy zrobić, to pomóc po pierwsze urzędom, pomóc tym mniejszym firmom w dostępie do informacji, jak taką pracę zdalną zorganizować. Myślę, że jutro już będzie gotowy specjalny poradnik, który będzie pokazywał, z jakich narzędzi można korzystać, jak to zorganizować. To będzie także przydatne narzędzie także dla nauczycieli. I tutaj chodzi o bardzo różne formy, od możliwości organizacji wideokonferencji, czatów,